Seven sevgisi kadar fedadır sevdiğine. Kim neyi sevmişse o yolda fedakarlık gösterir. Bu sevenin elinde değildir. Kalpte yer tutan her neyse insan o uğurda ömründen, rahatından, sevdiği şeylerden feragat eder. Fedakarlık samimi bir sevginin ispatıdır. Sevginin sermayesi ise fedakarlıktır. Aşığın fedakarlıktan muradı, maşuğun hoşnutluğudur. Her kim ki Allah yolunda bir fedakarlık gösterir, şüphesiz ki feda ettiğinden fazlası ikram edilir. Cömertlerin en cömerti olan Allah'a hamd ile. Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel. Tevhide, tazelensin imanın. Tevhide gel, tevhide. Yaban ellere bakma, canın otlara yakma. Her gördüğüne akma, tevhide gel, tevhide. Sen seni ne sanırsın? Faniye dayanırsın. Üş bir gün uyanırsın. Tevhide gel, tevhide. Diyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Efendim, tabii tevhide ulaşmak için de bizlerin bazı erdemleri şöyle hayatımızda halletmemiz gerekiyor, değil mi? İşte onun için bizler Ashab-ı Selam Olsun programında her hafta bir kavramı, her hafta bir sahabe efendimizle birlikte öğrenmeye niyet ettik, hayatımıza uygulamaya. İnşallah başarılı oluruz bu yolda diyerek bu hafta Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin huzurunda Doçent Doktor Ahmet Efe hocamızla birlikte fedakarlık konusunu ve Musab bin Umeyr radıyallahu an hazretlerini işleyeceğiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnsanın maddi, manevi, elinde olan her şeyi özgürce sunabilmektir. Bir nevi sadakattir, öyle söyleyebilirim. Ömrünü bir başkası için yaşayabilmektir. Her şeyi boşa çekmektir. Çok iyiliktir. İnsanların başka diğer insanlara karşı maddi manevi çıkar gözetmeksizin içtenlikle yaptığı davranışlar bütünüdür. Efendim, dilerseniz fedakarlık kavramını bir de hocamızdan dinleyelim. Hocam, kelime anlamı olarak fedakarlık ne demektir? Feda kelimesi Arapça bir kelimedir. Aslı bizim dilimize fedakar, feda şeklinde geçmiş ama aslında fidedir. Ayet-i kerimede fidaen diye geçer. Mesela bir yerde, bir yere esir düşerse bu esirleri kurtarmak için verdiğimiz şeyin adı fidyedir. Aynı şekilde oruççu tutamayan, oruçlarının yerine tutamayıp, kazasını tutamayıp da verdikleri bedelin adı da fidyedir aynı şekilde. Bu dilimize fedakarlık şeklinde geçmiştir. Fedakarlık demek, kimseden bir karşılık beklemeden, sırf Allah rızası için karşı tarafa veya topluma iyilik sunmak, iyilik yapmak anlamına gelir fedakarlık. Eyvallah hocam. Şimdi dilerseniz fedakarlık deyince aklınıza kim geliyor diye sorduk kıymetli izleyenlerimize. Onlar da bize cevap verdiler. Sonrasında fedakarlığı daha derin manasıyla işlemeye devam edeceğiz. Fedakarlık denince aklıma fakirler gelir. Buna şükürler olsun. Fedakarlık da yapıyoruz zaten taksici olarak. İlk önce ailem geliyor tabii ki. Bizi büyütmek için çok çabaladılar, çok emek sarf ettiler, çalıştılar, çabaladılar. İnşallah biz de ileride aynısını kendi çocuklarımıza yapabiliriz. Yani fedakarlık şöyle göreceli bir kavram diyebilirim. Mesela aileye karşı fedakarlık, arkadaşa, dosta karşı fedakarlık, tuttuğum takıma karşı fedakarlık. Mesela aileye karşı fedakarlığın ne olur? Maddi olarak beklentilerini karşılayabilmek, manevi olarak onların yanında olabilmek. Ailem geliyor ilk başta. Ailemin bize karşı davranışları, tutumu vesaire. Bunlar geliyor aklıma. Şu anda ülke zor bir süreçten geçiyor malumunuz. Sınırlarımızın hemen kenarında olan, hatta sınırlarımızdan çok daha uzaklarda bizler için yaşayan askerlerimiz var. Sınırlarımızın içinde polislerimiz var. Benim aklıma bunlar gelir. Efendim, fedakarlık kavramını daha derin manasıyla konuşmak için bizler buraya oturduk. Kıymetli hocam Ahmet Efe ile birlikte daha derin manasıyla hocam fedakarlık kavramı ne demektir diye bir giriş yapalım isterseniz. Sonrasında fedakarlık denilince aklımıza kim geliyor onun cevabını verelim. Buyursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Bazı kelimeler vardır ki bunlar söylendiği zaman, duyulduğu zaman insanın içine bir huzur gelir. Mesela vefa kelimesi, mesela adalet kelimesi. Bunları her duyan insan bu kelimelerden huzur duyar. Bu içimize, gönlümüze huzur saçan kelimelerden birisi de fedakarlık kelimesidir. Fedakarlık nedir diyecek olursak, fedakarlık bir insanın hiç karşılık beklemeden topluma veya kişilere iyilik yapması demektir. Biz bu fedakarlığı özellikle hayır kurumlarında, hayır müesseselerinde daha çok görebiliyoruz. Oradaki insanlar bu hizmetleri yaparken karşılığında ne bir teşekkür, ne bir efendim alkış, ne bir madalya, hiçbir şey beklemeden bu hizmetleri, bu iyilikleri yaparlar. Bizim bunu dinimizde bunun adı Allah rızası için çalışmaktır. Evet. Sadece karşılığını Allah'tan beklemek, Allah'tan bekleyerek çalışmanın adı fedakarlıktır. Bu fedakarlığı biz ferdi olarak düşünecek olursak, etrafımıza baktığımızda çeşitli fedakar insanları görebiliriz. Ama bunu bir nesil olarak, fedakar bir nesil bize gösterebilir misin diye sorarlarsa, burada hiç şüphe yok ki sahabe neslidir diyebiliriz. Sahabe nesli her haliyle, hem malıyla hem canıyla fedakarlık yapmıştır. Malıyla fedakarlıksa en âlâsını onlar yapmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurur ki, "La tesubbu ashabi" diye başlayan bir hadis-i şeriflerinde, "Benim ashabım hakkında kötü söylemeyin, ileri geri konuşmayın. Çünkü sizden herhangi birinizin Uhud dağı kadar altın infak etse, onların sarf ettiği, harcadığı bir ölçek buğdayın yarısına bile denk gelmez" buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden o kadar kıymetliydi onların Allah yolundaki bu fedakarlıkları, mali fedakarlıkları? Çünkü onlar bu mala çok ihtiyaç duyulduğu anda yaptılar. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bu yoldaki maddi harcamaları, Hazreti Osman radıyallahu anh gibi ashabın zenginlerinin bu yolda harcadıkları, sarf ettikleri mali yardımlar, bunlar hiçbir zaman unutulmayacak şeylerdir. Ayet-i kerimede ve hadis-i şeriflerde ashab-ı kiramın bu hizmetleri, bu fedakarlıkları tescil edilmiştir. Nitekim Biz ayet-i kerimede ve yu'thiruna ala enfusihim velev kâne bihim hasasa ayetini okuyoruz. Ne demek yu'thirun? Tercih ederlerdi. Kendilerinin o verecekleri mala çok acil, çok şiddetli ihtiyaçlar olduğu halde muhacirleri kendilerine tercih ederler. Muhtaçları kendilerine tercih ederler ve onlara verirlerdi buyuruyor ayet-i kerimede. İşte bu yu'thirun kelimesinden alınarak bugün gene içimize huzur veren bir kelime hala kullanılmakta, ıslah haline gelmiş olmaktadır ki bu da isar kelimesidir. İsar, başkasını kendimize tercih etmek manasına gelir bu anlamda. İşte fedakarlığın, ashab-ı kiramda görülen fedakarlıkların bazıları bunlar. Peki bunlar mali fedakarlıklar. Ashab-ı kiram başka türlü fedakarlıkları da var. Bedir öncesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok şeyde olduğu gibi orada da istişarede bulundu. Nasıl yapalım, nasıl edelim, düşman karşısına nasıl çıkalım gibilerden onlarla da istişare etti. Evs kabilesinin muktedir reisi vardı. Sa'd bin Muaz o zaman kalktı dedi ki, ya Resulallah sen bize denizi göstersen, dalın buraya desen, eminim ki bizden geri dönen hiç kimse olmaz. Tabii bu sözde kalan bir şey değil. Ashab-ı kiramın böyle sözleri sözde kalmış değildir. Onlar fiilen hakikaten de bu fedakarlıkları göstermişlerdir. Mesela Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Huneyn'de, Hayber'de hep ashab-ı kiramı görüyoruz. Mallarıyla, canlarıyla cihad edenler diyor ayet-i kerimede. Buradaki maksat, buradaki kasıt kimindir, kimedir? Ashab-ı kiramın bu fedakarlıklarınadır. Nitekim Hazreti Ebubekir zamanında da irtidat ateşini, dinden dönme ateşini söndüren de yine bu ashab-ı kiramın gayretleri, efendim onların fedakarlıklarıdır. Daha sayabiliriz. Ashab-ı kiramın fedakarlıkları olmasaydı Kur'an-ı Kerim bize hiç zayi olmadan ulaşmazdı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Zeyd ibn Sabit'i Kur'an-ı Kerim'i toplama ile görevlendirdiğinde Zeyd ibn Sabit diyor ki, keşke diyor bana şu dağı şuradan şuraya taşıyın deselerdi de bu yükü bana yüklemeselerdi diyor. Emirden geldiği için bu fedakarlığı yaptı. Allah ondan razı olsun. Şimdi elimizde Kur'an-ı Kerim hiç eksiksiz Allah'tan indiği gibi bulunmaktadır. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti daha sonraki kuşaklara, tabi'in ve daha sonrakilerine intikali gene ashab-ı kiramın muhafaza etmesi sayesindedir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlerken efendim dört kulakla dinliyorlardı. Kulaklarını çok dikkatli açarak dinliyorlardı ki muhafaza edelim diye. Muhafaza ettiler ve daha sonraki kuşaklara bunları naklettiler. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimenin pek çok yerlerinde, Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimelerde radıyallahu anhum ve radu an buyuruyor. Allah onlardan razıdır, onlar Allah'tan razıdır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bu müjde kim için? Bu müjde işte ashab-ı kiram için. O yüzden bu ümmet ashab-ı kiramın bu fedakarlıklarını, bu gayretlerini asla unutmamıştır. Unutmaması gerekir. Bu fedakar insanlardan birisi de Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala anh'tır. İsterseniz hocam, çok güzel bir girizgah oldu. Fedakarlık kavramını daha da derinden anlamış olduk bu vesileyle. Mus'ab bin Umeyr'in şöyle bir hayatına göz atalım isterim hocam. Mus'ab bin Umeyr kimdir? Biliyoruz ki diğer çeşitli kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla zenginlik ve güzellik sahibi olmasına rağmen şöyle bunlardan bir anda vazgeçip İslam'ı tercih ediyor. bu hikayeyi şöyle en başından bir sizlerden dinleyerek Mus'ab bin Umeyr'i tanımaya çalışalım inşallah. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala anhin hayatını anlatmaya geçmeden önce tabiinin büyüklerinden Süfyan bin Uyeyne'nin şöyle çok güzel bir sözü var. Diyor ki, "İnde zikri salihin tenzilur rahme." Salih insanların anıldığı yere rahmet iner. Biz burada Mus'ab bin Umeyr'i anlatırken inanıyoruz ki buraya o rahmet inecektir. Mus'ab bin Umeyr'i ekranları başında dinleyenlerin evine de bulunduğu yere de inşallah bu rahmet inecektir. Buna inanıyoruz. Mus'ab bin Umeyr Mekke'de zengin ve varlıklı bir aile içinde, ortamında dünyaya gelmiştir. O zengin bir aileden dünyaya geldiği için, öyle bir ortamda bulunduğu için sizin de ifade ettiğiniz gibi gayet güzel giyinirdi. Kendisi de Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir güzellik var idi kendisinde. Aslında kendisi de Kureyşi'dir, Kureyşi'dir. Kureyş kabilesindendir. Peygamberimiz de birkaç göbek ileride buluşmaktadırlar. Mus'ab bin Umeyr Uhud'da şehit olduğunda 40 yaşlarında olduğuna göre öyle anlaşılıyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile arasında 16 sene kadar bir yaş farkı var. 16 yaş Peygamberimizden daha küçük olduğunu böylece anlamak mümkündür. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala ilk Müslümanlardan sayılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Darul Erkam'ı tebliğ merkezi edindikten sonra oraya gitti, kendisi Müslüman oldu. Bir rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki insanlara, Müslümanlara sohbet ederken, sohbet esnasında Mus'ab bin Umeyr'in insani meziyetlerinden bahsetmiş. Bu da Mus'ab bin Umeyr bunu duymuş. Peygamberimizin onun gıyabında böyle güzel konuşması, güzel bahsetmesi onun gönlünü İslam'a doğru meylettirmiş. Sevmiş Resulullah'ı. Gitmiş Darul Erkam'da İslam'ı kabul etmiş, şehadet getirmiş, Müslüman olmuş. Tabii Müslüman olunca o zaman her Müslüman olan insanın başına gelen Mus'ab bin Umeyr'in de başına gelmiştir. Bulunduğu çevre, ailesi başta olmak üzere onların Müslüman olması veya Mus'ab bin Umeyr'in Müslüman olması yadırganmış. Ailesi tarafından yadırganmış. Hatta bazı rivayetlere göre ailesi bunu hapsetmiş. Tabii o gün için bir aileden bir çocuğun, bir evladın din değiştirmesi diye düşünürsek bunu, çünkü kadimden beri, eskiden beri gelen bir şirk inancı var, din anlayışı var. Sizin çocuğunuz, Allah muhafaza bizim çocuğumuz mesela şimdi kalksa, bir başka dine meyletse, ettiğini görsek, böyle bir şeyler sezsek ne olur? Yıkılırız. Hele hele 23-24 yaşlarında değil mi? O yaşlar evet. Müslüman evet. Olduğu zaman 25-26 yaşları civarındaydı Mus'ab bin Umeyr, aklı başında bir insan. Dolayısıyla ailesi de bunun Müslüman olmasına elinden gelen tepkiyi göstermiş. Mus'ab bin Umeyr çevresinden ve ailesinden gelecek bu türlü tepkilere karşı İslam'ını bir müddet gizlemiş. Daha sonra bu tepkilere dayanamayarak Habeşistan'a yapılan birinci hicret kafilesine o da dahil oldu. Habeşistan'a hicret etti. Orada bir müddet kaldıktan sonra tekrar Mekke-i Mükerreme'ye döndü. İslam'ını gizlemiş ifadesi çok güzel bir ifadeydi. Onu not aldım. Çok hoşuma gitti İslam'ını gizlemiş ifadesi. Devam edelim. Evet efendim. Birinci veya ikinci akabe biatından sonra Medine'de Müslüman olan Müslümanlar, İslam'ı seçen Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine Kur'an-ı Kerim okuyacak, İslam'ı anlatacak birisini göndermesini rica ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Evet. Öyle anlaşılıyor ki Mus'ab bin Umeyr'de böyle bir kabiliyet var. Çünkü tebliğ edecek insanda bazı doğuştan gelen, fıtrattan gelen bir takım meziyetler olması gerekir. Mesela çok güzel konuşuyor olabilir. Olması lazım. İkna kabiliyeti, efendim insanlarla diyalogu, bir tebliğci de aranacak efendim önemli sıfatlardan bazıları bunlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab bin Umeyr de bunu görmüş olacak ki Medinelilere muallim olarak Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Hocam burada bir virgül koyalım. Evet. Bizim de diyaloğu güzel olan ekip arkadaşlarımız kıymetli seyircilerimize bir takım sorular sordular. Yine fedakarlıkla ilgili ve hayatlarını nasıl uyguladıklarıyla ilgili. Bakalım kıymetli izleyenler o sorulara nasıl cevap vermişler. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Eyvallah. Efendim birazdan buradayız. Fedakarlığı hayatımda çalışarak uygularım. Çalışıyorum. Kendi kendimize çabalıyoruz. Taksiciler olarak çok iyi uyguluyoruz. Herkes de dostuz. Buna şükürler olsun. Allah bu günlerimizi aratmasın. Aileme karşı, ailemin bana yapmış olduğu fedakarlığa karşı onlara fedakarlıkta bulunuyorum. Diğer arkadaşlarımı bulunuyorum. Hayatın bize sunduğu artık her neyse öyle o şekilde uygulayabiliriz. Mesela ailen zor durumdadır. O an senin ailen karşı bir şey çabalaman gerekiyor. Maddi manevi bir şeyler vermen gerekiyor. Bu şekilde uygulayabilirsin. Bir başkası için yaşamak şeklinde uyguladığımı düşünüyorum ben de. Kendimden ziyade başkaları için yaşamayı seçtim ben. Efendim fedakarlığı işlemeye devam ediyoruz. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın hayatını kıymetli hocamız bizlere anlatıyor. Hocam onun o ilk öğretmenlik meselesinden devam edelim. Sonrasında da onun bir cuma kıldırma meselesi var kıymetli sahabe efendimizin. Oradan devam edeceğiz programımıza. Evet. Buyursunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab bin Umeyr'de tebliğ etme, öğretme kabiliyetini görmüş olacak ki Medinelilere onu Kur'an-ı Kerim'i anlatmak üzere gönderdi. O da Medine-i Münevvere'ye vardı. Hiç durmadan ev ev, kapı kapı kişilere bizatihi kendisi giderek Kur'an-ı Kerim okudu. İslam'dan bildiği kadarıyla, tabii o gün Kur'an-ı Kerim'in tamamı inmiş değildi. Bildiği kadarıyla İslam'ı onlara anlattı. Onun bu gayretleriyle, fedakar gayretleriyle, bakınız bu da bir fedakarlık işte. Neden? Çünkü bunun karşısında ne bir mevki var, ne bir makam var, ne madde var, ne hiçbir şey yok. Sırf Resulullah emrettiği için geldi. Sırf Allah rızası için oraya geldi. Onun bu samimi ve ihlaslı gayretleri ve fedakarlıkları ile Medine'de Müslümanların sayısı günden güne arttı. O yüzden tarih bu Mus'ab bin Umeyr'e bu hizmetlerinden dolayı ilk öğretmen vasfını layık gördü. Allah ondan razı olsun. Mus'ab bin Umeyr'in sosyal yönü kuvvetli, efendim bugünkü manada tabiri caizse böyle teşkilatçı bir insandı. Düşündü ki bu Müslümanları bir araya getirelim, getireyim. Ve bunları İslam toplumunun bir çekirdeğini Medine-i Münevvere'de oluşturalım diye düşünmüş olabilir. Çünkü yaptıklarından bunu böyle tefsir etmek, tevil etmek, böyle anlamak mümkündür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Ben bununla, Müslümanları bu şekilde bir arada bir ibadet etrafında toplamak istiyorum diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mus'ab bin Umeyr'e izin verdi. O da Müslümanları bir araya getirdi, topladı, onlara bir cuma namazı kıldırdı. Cuma namazı kıldırdı. Orada hutbe okudu. İşte bugünkü cuma nasıl kılıyorsak ona benzer, ona yakın bir cuma namazı kıldırdı. Tabii cuma namazını ilk defa kılanın, Medine-i Münevver'de kılanın ilk kim olduğu konusu tabii biraz ihtilaflı, farklı rivayetler var ama Zühri'den gelen bir rivayete göre Mus'ab bin Umeyr ilk cumayı kıldıran sahabedir Medine-i Münevver'de. Daha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden önce Medine-i Münevver'de ilk cumayı, cuma namazını kıldırmıştır Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala an. Evet, Allah kendisinden razı olsun. Efendim. Evet, bir de isterseniz o dönemlerde tabii savaşlar oluyor. İşte o gazvelerde Mus'ab bin Umeyr'in rolü, Efendimizle ilişkisini de tabii merak ediyoruz kıymetli hocam. Sizlerden onları da dinlemek isteriz. Evet efendim. Şimdi Mus'ab bin Umeyr'i biz hicretten sonra Medine-i Münevvere'de Uhud Savaşı'nda görüyoruz. Uhud Savaşı bildiğiniz gibi hicretin 3. senesinde vuku buldu. Müşrikler Bedir'deki yenilgiyi bir türlü hazmedemediler. Çünkü Mekkeli müşrikler, Bedir'e katılan insanlar, müşriklerden katılanlar Arap Yarımadası'nda saygın insanlardı. Kureyş kabilesi denildiği zaman çok saygın insanlardı. Bir de Mekke'de Kabe'nin hizmetçisiydi bunlar. Bu yüzden etraftaki herkes bunlara saygı duyuyordu. Ama Bedir'deki bu yenilgi onların bu saygınlığını kaybetmesine vesile oldu, sebep oldu. Bu yüzden bu yenilginin ezikliğini bir türlü hazmedemediler. Bunu, bu imajı silmek, çevreye karşı yeniden bir imaj tazelemek için Müslümanların üzerine yürüdüler. Medine-i Münevvere'ye yürümek için bir ordu hazırladılar. Medine'nin kapılarına kadar dayandılar. Bu arada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok meselede olduğu gibi ashabiyle istişarede bulundu. İstişare sünnettir diye halkımız arasında söylenir. Hakikaten sünnettir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim pek çok noktada ashabiyle, hatta bazen hanımlarıyla istişare ettiği vakidir. Uhud meselesinde de gene ashabiyle istişarede bulundu. Acaba Medine-i Münevvere içinde kalıp da müdafaa savaşı mı yapalım? Yoksa çıkıp da meydan savaşı mı yapalım diye istişarede bulundu. Özellikle Bedir'de bulunamayan ashab-ı kiram, o bulunamadıkları için bu ecre, bu sevaba, bu cihada nail olmak istiyorlardı. Onlar dediler ki çıkalım meydana dediler. Ağırlık çıkalım yönünde olduğu için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a çıkmayı, dışarıya çıkmayı kabul etti. Sonradan bazıları, siz peygamberi buna zorladınız, niye öyle yaptınız, Resulullah çıkmak istemiyordu diye onları uyardıktan sonra gittiler Resulullah'a, dediler ki ya Resulullah, biz sizi zorlamış olmayalım. Peygamberimiz de o zaman karar alındıktan sonra iki tane zırh giymişti üst üste. Dedi ki bir peygamber zırh giydikten sonra harp yapmadan zırhı çıkarmaz dedi. Ve kararından dönmedi. Çıktılar Uhud'a. Uhud'a karargah kuruldu. Sancağı şerifi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Mus'ab bin Umeyr'e verdi. Mus'ab bin Umeyr işte burada Uhud'da da gene görülmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafı güven altına almak için, emniyet altına almak için Ayneyn geçidi diye çok kritik bir yer vardı. Stratejik bir yer var idi. Oraya okçular yerleştirdi. Dedi ki siz bu savaş bitmeden burayı terk etmeyeceksiniz. Ve mübareze usulüyle teke tek, mübareze bu. Teke tek harp başladı. Kızıştı. efendim ilerledi. Harbin sonucu Müslümanların lehine neticelenmek üzere iken aynen geçindindekiler oradan görüyorlardı vaziyeti. Dediler ki savaş bitti. Sıra ganimet toplamaya geldi diyerek bir kısmı oradan indi. Harp meydanına indi. Oranın boşaldığını gören müşrikler de bunu fırsat bildiler. Oradan gelerek tabiri caizse Müslümanları arkadan kuşattılar. Savaş yeniden başladı. Bu harp devam ederken kim kimseyi tanımıyor, gözü görmüyor. Ortada bir efendim kargaşa devam ediyor. Kimin hangi cephede kimi vurduğu belli değil. Bu arada İbn-i Kami'e denilen müşriklerden birisi Mus'ab bin Umeyr'i sancağı taşıyan sancaktar Mus'ab bin Umeyr'i bir kolunu arkasından ikinci kolunu koparmak suretiyle sonra da onu öldürmek suretiyle şehit etti. Mus'ab bin Umeyr yüzü Peygamberimize çok benziyordu. O da benzetti demek ki. Sonra döndü kabilesine yahut işte etrafa dedi ki ben Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm diye etrafta naralar atmaya başladı. Tabii bu müşrikleri biraz daha kızıştırdı. Biraz daha onlar cesaretlendirdiler. Diğer taraftan Müslümanların bu haberi duymaları, Müslümanları biraz daha yılgınlığa sevk etti. Endişeye, paniğe sevk etti. Tabii o arada peygamberin sağ olup olmadığını tespit etmek, sormak, soruşturmak mümkün değildi. Toz duman içinde ortalık. Bunu görmek mümkün değildi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ idi. Etrafında bir grup fedai ashab-ı kiram. Bak fedakarlık burada da gene karşımıza çıktı. Evet. Biz ne deriz? Fedailer deriz değil mi? Kendisini, canını, malı değil, canını feda eden, feda edercesine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korudular müşriklerin darbelerinden. Mus'ab bin Umeyr burada şehit oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab'ı Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra daha önce nerede görmüştü? Mescid-i Nebevi inşa edilirken Medine-i Münevvere'ye hicret edilince ilk yapılan iş bildiğiniz gibi Mescid-i Nebevi inşasıdır. İnşa edilirken bir gün Mus'ab bin Umeyr ileriden geldi. Eshab-ı kiram baktılar ki Mus'ab bin Umeyr'in üzerinde biraz pejmürde bir kıyafet var. Yani biraz yamalı, biraz eski filan. Onun önceki halini bilenler, Mekke-i Mükerreme'de en güzel giyinen, efendim yakışıklı bir delikanlı olarak biliyorlardı. Onun bu halini görünce üzüldüler. Kimisi böyle başını önüne eğdi. Geldi selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi. Peygamberimiz de selamını aldı. Resulullah Efendimiz orada işte Mus'ab bin Umeyr hakkında söyleyeceği güzel sözleri söyledi. Dedi ki ben bu delikanlının eski halini bilirim. O annesinin babasının varlığı sayesinde, zenginliği sayesinde gayet müreffeh yaşayan, güzel giyinen bir insan idi. Fakat o Allah ve Resulullah sevgisine bu zenginliği feda etti. Bu rahatı feda etti. Allah ve Resulünün muhabbetini seçti diye ona övgülerle, ondan övgülerle bahsetti. Mus'ab bin Umeyr'in defnedilişi halini Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatır. Habbab bin Eret de kendisi ilk Müslüman olduğu zaman çok işkence gören bir ashab-ı kiramdan birisiydi. Hatta hicretten sonra Medine-i Münevvere'de, belki Peygamberimizin vefatından sonra bir mecliste otururken, Hazreti Ömer'in de bulunduğu bir mecliste otururken Mus'ab bin Umeyr ilk İslam olduğu, Müslüman olduğu dönemlerdeki işkenceden bahsetti. ve sırtını açtı, gösterdi. Sırtında yanık yaraları vardı, izleri vardı. Hazreti Ömer dedi ki, vallahi hiç böyle bir şey ömrümde görmedim dedi. Bu kadar. Bu Habbab bin Eret radıyallahu anh şöyle diyordu. Efendim, bizler Allah rızası için hicret ettik. Ama bizim bir kısmımız uzun ömür yaşadı. Hicretinin bereketini dünyada gördü. Fakat hicretinin sevabını hiç eksiltmeden göçüp giden birisi vardır ki o da Mus'ab bin Umeyr'dir dedi. Defnedilirken ki halini şöyle anlattı. Dedi ki Uhud'da şehit oldu, defnedeceğiz. İstedik ki ona bir kefen bulalım. Şehitler defnedilmez ama o gün için dediler ki buna bir kefen bulsak. Kefen bulmak mümkün değil. Üzerinde bir elbisesi vardı. Elbisesini de kısa idi. Diyor ki başını örtsek ayağı açıkta kalıyordu. Ayağını örtsek başı açıkta kalıyordu. Efendimiz'e söyledik. Dedik ki Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem başını örtün elbisesiyle ayaklarına da izhir otu örtün dedi. Öylece defnedin buyurdu. Mus'ab bin Umeyr'in vefat haberi Medine-i Münevvere'ye vardığı zaman hanımı Hamne binti Cahş idi. Hamne binti Cahş. Uhud'dan dönerken gelenlere soruyordu Hamne. Diyordu ki kimler şehit oldu, kimler öldü, kimler kaldı. Dediler ki kardeşin Abdullah şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Çünkü bir musibet duyulduğu zaman değil mi? Ayet-i kerime de öyledir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun denir. Biz Allah için varız, Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz manasında. Bunu söyledi. Dediler ki dayın Hamza da şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Sonra efendim arkasından dediler ki kocan da şehit oldu. Kocan şehit oldu, kocasının şehit olduğunu duyunca buna tahammül edemedi, sabredemedi. Biraz feryat etmeye başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman onun halini görünce dedi ki inne zevcel mer'eti minha lebimekan. Kadının kocasının yeri onun nazarında başkadır dedi. Yani ne kardeşe benzer, ne dayıya benzer. Yani onun bu halini Resulullah Efendimiz olabilir dedi. İnsan tabiatında böyle feryadu figan etmek doğrudur, olabilir diye dedi buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dolayısıyla Mus'ab bin Umeyr'in vefatına hanımı bu şekilde bir tepkide bulundu. Allah ondan da ve Mus'ab bin Umeyr'den de razı olsun. Amin. Hocam yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Hazreti Mus'ab'ın günümüz gençlerine ve Müslümanlara verdiği en büyük, en önemli dersler nelerdir diye sorsam neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir soru. Yani İslam'ı güncellemek bu demektir. Bize bu tarih ne söylüyor? Bize ne mesajlar getiriyor, veriyor, bunu bilmemiz lazım. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim var, kim olur buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Mus'ab bin Umeyr'i anlattığımıza göre, anlattığımız gibi bir davetçi olduğuna göre Mus'ab bin Umeyr de İşte bu güzel sözlülerden birisidir. Mus'ab bin Umeyr'in hayatından alınacak pek çok ders çıkartılabilir. Ama herhalde bugünkü neslimize, bize daha doğrusu kendimizi bunun dışında bırakmayacağız. Kendimiz bundan önce ders alacağız. Bize vereceği en büyük ders İslam tebliği, İslam'a tebliğ vazifesi olsa gerektir. O çok samimi, çok gayretli bir şekilde Medine-i Münevvere'de kapı kapı dolaşarak İslam'ı tebliğ etti. Onun sayesinde Medine'deki Müslümanların sayısı arttı. Bu arada şunu da hiç unutmamak lazım gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber fethi sırasında Hazreti Ali'ye sancağı verdi. Al bunu dedi, kaleyi fetheyle. Hazreti Ali sancağı şerifi aldı. Giderken aleme ugatil ya Resulallah. Ne gayeyle, niçin savaşayım ben bunlarla dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki cevabı çok önemli. Dedi ki senin aracılığında, senin vesilenle birilerinin Müslüman olması, İslam'a gelmesi, küfürden kurtulması ganimet olarak alacağın kırmızı develerden daha hayırlıdır buyurdu. Bir insanın nura kavuşması dünya nimetlerinin hepsinden daha üstündür buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için burada bizim alacağımız derslerden birisi işte gayret edeceğiz. Bizim delaletimizle, bizim işaretimiz veya bizim gayretimizle bir insan İslam'ı seçebilirse ne mutlu bize. Allah Celle Celaluhu ashab-ı kiramın tamamından hasaten Mus'ab bin Umeyr'den razı olsun. Radiyallahu anhu ve anhum ecma'in. Hocam çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. İnşallah başka bir vesileyle yine o sizin sohbetinizden istifade ederiz. Efendim bu haftaki konumuz fedakarlıktı. Ne güzel bir tevafuktur ki bizler şu an Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin huzurundayız. Biz burada kapıdan içeri girerken hocam bizi bir hüsnü hat karşıladı. Hatta şöyle bir baktık yazıyor ki orada fedakarlık yahu diyor. Dedik ki ne kadar güzel bir tevafuk oldu. Şimdiki programımızda fedakarlık üzerineydi. İnşallah arkadaşlar da şu an o yazıyı sizlere gösteriyorlardır. Efendim, sahabe efendimiz bu hafta Mus'ab bin Umeyr'di. Ne mutlu ona ki böyle güzel bir vasıfla şereflendirilmiş ve bizlere hala örnek olmakta. Ashab'a selam olsun diyerek bu haftaki programımızı da nihayete erdirelim. Doçent Doktor Ahmet Efe hocamıza da tekrar teşekkür ederim hocam. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Kıymetli dostlar, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.